أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَمَّا بَعْدِ Değerli kardeşlerim, şurası hiç unutulmamalıdır ki, beşer olarak kararları tartışılmayan, insan olarak kararları tartışılmayan, din adına ortaya koymuş olduğu hükümleri kabulde herhangi bir sıkıntı duyulmayan ve her ferdi ilzam edici olan, bağlayıcı olan, tek şer'i otorite sahibi olan zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kararı tartışılmayan, beşer olarak kararı tartışılmayan, vermiş olduğu fetvalarında kabulde herhangi bir sıkıntı duyulmayan tek şer'i otorite sahibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Neden? Çünkü Allahu Azze ve Celle'nin yeryüzünde dinini teşri kılmaya memur seçtiği tek zat odur. Zira ondan başka hiç kimsenin dinle alakalı bir inanç ve ne de bir amel vaaz etme yetkisi yoktur. Din adına bir inanç veya din adına bir amel vaaz etme yetkisine sahip değildir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası. Velev ki bu sahabe gibi bir imtiyaza sahip olan insan dahi olsa, ben esas işleyeceğim derse girmeden size çok özlü bir mukaddime, bir kural, bir kaideden bahsediyorum. Bu bütün her şey için geçerlidir. Velev ki sahabe olma gibi bir imtiyaz sahibi dahi olsa, böyle bir yetkisi yoktur. Nasıl bir yetkisi? Dinde ister inanç adına olsun, ister amel adına olsun bir şeyler vaaz etme yetkisine sahip değildir. Din adına bir şeyler ortaya koyma yetkisine sahip değildir. Dinde Resul'ün farz kıldıklarından başka farz, haram kıldıklarından başka haram, müstehap kıldıklarından başka müstehap, mekruh kıldıklarından başka mekruh ve mubah kıldıklarından saydıklarından başka da mubah yok. Bu şekildeki bir otoriteye sahip olması Allahu Azze ve Celle'nin kendisine inzal buyurmuş olduğu bir yetkiden dolayıdır değerli kardeşler. Yani dinle alakalı ne kadar inanç ve uygulamalar varsa değerli kardeşlerim, kendisine bunlar Allah katından indirilmiş. O hiçbir zaman kendi içtihadına dayanarak bir şeyler vaaz etmemiştir. Hani bazen ileri geri konuşurlar ya bu manada. Resul içtihatta bulundu. Resulullah'ın işte bu görüşü. din adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir içtihatta bulunmamış. O her zaman kendisine vahyedileni konuşmuştur. Hatırlarsınız ayeti celileyi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُحَى. O heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen bir vahiydir. Hulasa değerli kardeşlerim, o Rabbisinden kendisine indirilene tabi olduğu gibi insanları da yine Rabbisinden inen gerçeğe davet etmiştir. Allah kendisine buyuruyor, اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size indirilene uyun. Bu ayetin ilk muhatabı Allah'ın Resulüdür. Bu ona uymuştur. Ve insanları da buna davet etmiştir. İnsanları da buna davet etmiştir. Hatta ayetin devamına dikkat ederseniz وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Baş tarafında اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size indirilene uyun. Ve devam ediyor وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Ondan başka dostlar edinip de onlara uymayın. Yani uyulacak tek merci Allah'ın indirdiğidir. E tabi bunu sair derslerde de anlatmışızdır. Allah neyi indirmiştir? Ve enzala Allahu aleykel kitap vel hikme. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. İşte değerli kardeşlerim, bugün üzerinde durmaya gayret göstereceğimiz abdestle alakalı bu mevzumuzda da yalnız Rabbimizden bizlere indirilen kitap ve sünnetteki delilleri ele alacağız. Biz buraya kadar yapmış olduğumuz mukaddimeden kastımız konuyla ilgili Allah ve Resulünün dedikleri geçerli. Onun haricinde kim olursa olsun, velev ki bir sahabi olma imtiyazına sahip dahi olsa bir kişi, bir kimse, sözü kaleye alınmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü varken, tabi bu yanlış anlaşılmayacak. Sahabe kaleye alınmaz, onun sözü kaleye alınmaz derken, bir takım cahil insanların anladığı gibi anlaşılmaması lazım. Resulullah'ın sözü varken, onun haricindeki hiçbir söz kaleye alınmaz. Demiyorum İbni Abbas radıyallahu anhu başınıza taş yağmasından korkuyor. Ben size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum. Siz hala Ebu Bekir şöyle dedi, Ömer şöyle dedi diyorsunuz. Ha demek ki defalarca kullandığımız bir ifadeyi tekrarlamakta fayda var. Demek ki Allah Resulü'nün sözü varken Ebu Bekir ve Ömer'in sözüne iltifat adamın başına taş yağdırırsa, Resulullah'ın sözü varken Hasan Efendi'nin, Şeyh Efendi'nin sözüne iltifat herhalde adamın başına demir yağdırır. Onun için bu usulü, bu kaideyi kafamıza çok güzel yerleştirmemiz gerekir. Biz her hususta Allah ve Resulü'nün sözlerine ittiba etme mecburiyetimiz var. Benim sizlere bugün aktaracağım hasreten abdestle yapılması gereken ameller husus olacaktır. Konu belki diğer mevzuların yanında nokta mesele diyebileceğimiz bir mesele ama olsun, sinek küçük mide bulandırır hesabı bakıyorsunuz ki bu ve emsali küçük meseleleri dilimize dolayarak daha büyük cinayetler işleyebiliyoruz. Bir takım yasaklamalar koyabiliyoruz. Yani haram kılmalar. Yani olay küçük ama büyüğe doğru götürüyor. Öyleyse tedbirimizi şimdiden almamız gerekir. Değerli kardeşlerim, gerek kitabın ve gerekse sünnetin abdestle yapılmasını gerekli görmüş olduğu, başka bir ifadeyle farz kılmış olduğu amel sadece ve sadece namazdır. Sadece ve sadece namazdır. Bunun yanı sıra tavaf bunun içerisine giriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hasreten tavaf namaz sayılır ifadesinden hareketle yine aynı sözü söyleyebiliyoruz. Yani abdest sadece ve sadece namaz içindir. Tavaf namaz sayılır ifadesi onun içerisine giriyor. Yani o da namazdır. Şimdi bu konudaki delillere hep beraber şöyle bir bakalım. Rabbul İzzet ne buyuruyor? Bizlere bu husustaki yapılması gereken şeylerin ne olduğunu söylüyor. Her şeyden önce değerli kardeşlerim, Maide suresi ayet 6 hatırlarsınız ayeti celileyi. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtu ile salati fâgsilû vücûhekum ilâ ahir. Ayeti hatırlıyorsunuz. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, ellerinizi artık ilâ ahir ne yapıyor? Bunu anlatıyor. Namaza kalktığınız zaman. Namaza kalktığınız zaman. Ayeti celilede açıkça ifade edildiği gibi inananlar ayetin baş tarafına dikkat ettiyseniz ya eyyühellezine amenu inananlara hitap ediyor. İnananlar namaz için kalktıklarında kendilerine abdest almaları emrediliyor. İnananlar namaza kalktıkları zaman abdest almaları kendilerine emrediliyor. Şimdi bu ayeti celilenin en güzel izahını, tefsirini yapan, yani şu manada izahını, tefsirini yapan, abdest sadece namaz için farzdır izahını yapan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Tirmizi'deki, Müslim'deki, Ebu Davud'daki, Nesey'deki ve İbni Mace'deki bir hadislerinde bakın ne buyuruyor. İbni Abbas'tan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor tuvaletten çıktıktan sonra kendisine yemek sunuldu ve sana abdest suyu getirelim mi? Dediler. Sana abdest suyu getirelim mi? Dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesine dikkat edin. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. İfade çok net. Ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Hadis-i şerifinde açık ifadesinden anlaşıldığı gibi abdest sadece ve sadece namaz için emredilmiştir. Ehlince malumdur ki burada innema hasr sıgası mevcuttur. İnnema hasr sıgası. Yani anlatmış olduğumuz şeye delalet eder sadece. İnnema. Yani innemel mu'minune ihvetun ayetini hatırlarsanız ancak müminler kardeştirler diyor. Öyle mi? Ancak müminler kardeştirler. Aynı siga burada da vardır. İnneme hasır sigası abdest ancak namaz için alınır. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdestin sadece namaz için emredildiğini buyurduğu halde zamanımızda veya geçmişte birçok kimselerin herhangi bir delile dayanmadan ki ileri sürmeye çalıştıkları, delil diye öne sürdükleri şeylere de inşallah bakacağız ki bizim nazarımızda onların delil olmadığından dolayı bu ifadeyi kullanıyoruz. Herhangi bir delile dayanmadan bazı meselelerde de illa abdest alınması gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Ve hasreten Kur'an okuma ile alakalı ki ben hasreten bunun üzerinde duracağım. Ki zaten biraz önceki sorularınız da buraya işaretti. Ben bunun için bu mevzuyu ele aldım. Hasreten Kur'an okuma hususunda da mutlaka abdest almanız gerekir şeklinde konuşmalar söz konusu. Bunların delil olarak ileri sürdükleri şeylerin tahliline geçmeden önce gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve gerekse sahabelerin abdestsiz Kur'an okuduklarını ispat eden delilleri şöyle bir bakalım, okuyalım. Buhari ve Müslim'de bir hadis-i şerif. Abdullah İbni Abbas şöyle haber veriyor. Kendisi bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Meymune'nin yanında kalmıştı. Bu Meymune İbni Abbas'ın teyzesidir bildiğiniz gibi. İbni Abbas dedi ki ben yastığın enine yattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ehli de yastığın uzunluğuna başlarını koyarak uzandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Nihayet gece yarısı olduğunda yahut biraz evvelce yahut biraz sonraca uyandı. Oturup eliyle yüzünden uykuyu silmeye başladı. Ondan sonra Ali İmran suresinin son 10 ayetlerini okudu. Sonra da kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. Ondan güzelce bir abdest aldı, sonra namaza durdu. Dikkat ettiyseniz hadis-i şerife Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyanıyor. Ali İmran suresinden ayetler okuyor, öyle mi? Ondan sonra asılı duran kırbaya elini uzatıyor, alıyor, onunla abdest alıp sonra namaza duruyor. Şimdi burada açık ve net bir şekilde Allah Resulü'nün abdestsiz Kur'an okuduğu açık. Bu açık, net. Muhammed bin Sirin'den geliyor. Ömer İbnül Hattab Kur'an okuyan bir topluluğun arasında bulunuyordu. Bu arada def'i hacet için oradan ayrıldı. Sonra dönüp geldi, tekrar Kur'an okumaya başladı. Bunun üzerine adamın birisi ey müminlerin emiri, yani bu Hazreti Ömer'in emirliği zamanında oluyor. Ey müminlerin emiri, siz abdestiniz olmadığı halde Kur'an mı okuyorsunuz dedi. Ömer radıyallahu anhu abdestsiz Kur'an okunmayacağı fetvasını sana kim verdi? Müseylemetül Kezzab mı? Yani yalancı peygamber. Şimdi bu bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişmiş en güzide talebelerden bir tanesidir. Biz önce Allah Resulü'nden, ondan sonra onların peygambere uygun uygulamalarından bahsediyoruz. Sana Kur'an okunmayacağı fetvasını kim söyledi? Müseylemetül Kezzab mı? Şimdi burada antiparantez, hani itiraz ediliyor deniliyor ya ki, tamam, abdestsiz Kur'an okunabilir ama ele alınmaz. Şimdi eğer burada sorulan soru Ömer gibi bir insana yöneltilmiş ise burada mutlaka Ömer'in bir izah yapması gerekirdi. Yani şunu derdi. Hayrola, ben Kur'an'ı elime almıyorum ki, ezbereden okuyorum. Bunu derdi. Bunun mutlaka izahını yapardı. Biz bu tarihte şu kaideyi öğrendiysek onlar bunu dünden biliyorlardı. İslam'da bir kaide vardır, kural vardır. Te'khirul beyanu anil vaktil haceti la yecuz. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda bile, yani diyelim ki bir mevzu ile alakalı soru soruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer ihtiyaçsa onu tehir etmez, onun izahını, beyanını yapar. Bu aynen kabirlerde Kur'an okuma meselesiyle alakalı. Şu ifade gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe validemiz soru soruyor. Ya Resulallah, ben kabirleri ziyaret ettiğim zaman oralarda ne okuyayım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı bildiğiniz gibi, Esselamu aleyküm ya ehleddiyar minel mü'minine vel müslimin ve inne inşaallahu bikum lahigun nes'elullaha lene ve lekum lafiyye. Yani cevap bu. Bu bir duadır biliyorsunuz. Allah'ın selamı bu diyardaki yatan mümin ve müslimlerin üzerine olsun. Allah dilerse yakında biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere afiyet ve mağfiret dileriz. Öyle mi? Eğer Eğer kabirlerde Kur'an okunmuş olacak olsaydı, Kur'an okumanın caiz olduğu söz konusu olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bak bu duayı okursun, Allah'ın kitabından kolayına geleni okursun, üç ihlas bir Fatiha okur, bunu mutlaka söylerdi. Bunu mutlaka söylerdi. İşte onun için bu ve emsali delillerden istinbat ederek bu kural, bu kaide çıkmıştır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi izah ediyor. Beyan ediyor. Bir şeyi gizlemiyor. Orada böyle bir şey söz konusu olsaydı bunu söyler. İşte bu da aynen ona benzer değerli kardeşler. Biraz önceki Allah Resulü'nün hadisinde bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Bakın şimdi orada derdi bana ancak namaz ve Kur'an okumak için abdest almam emredildi der. Ama bunu demiyor bak. Ayette ey inananlar namaza kalktığınız zaman. Hadis-i şerifte bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almak emredildi. Ve biraz önceki Bukhari ve Müslim hadisinde de Allah Resulü'nün abdestsiz Kur'an okuduğu, Ömer İbn-i Hattab'dan gelen bu rivayette de abdestsiz Kur'an okunmayacağı fetvasını sana kim verdi? Müseylemetül Kezzab mı diyor. Yine Müslim'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de bir hadis. Ayşe validemiz buyuruyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her halinde Allah'u Azze ve Celle'yi zikrederdi diyor. Her halinde Allah'ı zikrederdi diyor. Bu da umum manada bahsedilen mevzuyu içerisine alır. Allah Resulü her halinde Allah'ı zikrederdi. Kur'an okumaktan daha güzel bir zikir var mıdır? Her halinde Allah'ı zikrederdi. Açın Bukhari'nin birinci cildinde. Bukhari hasreten ki Bukhari'nin de şeyi bu konudadır, inancı bu konudadır. Ki bab başlığı atmış ve orada delilleri zikrediyor. Hatta diyor ki İbrahim en-Nahai'den getiriyor bir rivayette diyor ki hayızlı kadının ayet okumasında bir beis yoktur. Hayızlı kadının ayet okumasında bir beis yoktur. Tekrar İbni Abbas cünübün kıraat etmesinde bir beis yoktur. Görmemiştir diyor. Buhari bu delilleri getiriyor. Cünübün kıraat etmesinde bir beis görmemiştir. Çünkü Müslüman necis olmaz. Öyle mi? İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler necistir. Müslüman necis olmaz. Ha, cünüp denilir ona. Ha, pis denilmez zaten. İbn Abbas tekrar şöyle dedi. Bana Ebu Sufyan haber verdi ki Hıraklius Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu istemiş ve okumuştur. Bu mektupta Bismillahirrahmanirrahim. Ey kitap ehli bizim ve sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler ittihaz edinmeyelim. Bu mektuba diyor şu bu ayetler de vardı. Ve Buhari aynı bab başlığı altında bunu zikrediyor. Görüyor musun? Ve hatırlarsınız yine Allah Resulü'nün kafirlere mektuplar gönderdi. Ve bu mektupların içerisinde bir sürü ayetler vardı. Siz diyemezsiniz ki bir kimseye yani abdest alın da ben size bir kitap vereyim de okuyayım. Şimdi diyelim ki bir kafir. Bu insanın iman edebilmesi için, hidayet bulması için eline alacağı tek şey nedir biliyor musun? Kitaptır, Kur'an'dır. Bunu okuyacaktır. Adama siz ilk önce abdest alın ben size Kur'an vereyim de okuyasınız bunu diyemezsiniz. Çünkü tarihte böyle bir şey yapılmamış, denilmemiş. Aksine biraz önceki deliller peygamberin Hıraklius olsun, diğer başkalarına olsun göndermiş olduğu mektuplarında birçok ayetler olmasına rağmen yazılı kağıt üzerinde yani. Ebu İyas Muaviye bin Kurra Rahimullah'tan Ebu Musa el-Eş'ari diyor radiyallahu anhu abdestsiz olduğu halde Kur'an okuyordu diyor. Sahih bir senette Abdurrezzak'ın musannefinde geliyor bu da. Yine Alkame bin Kays'tan şöyle dedi. Selman-ı Farisi'nin yanına girdik. Bize abdestsiz olduğu halde Kur'an'dan ayetler okuyordu. Kur'an'dan ayetler okuyordu. Şimdi buraya kadar anlattıklarım ayetler, tabii sabit, hadislerde sahih olan hadisler. Bu kadar delillerin karşısında, ben bunları çoğaltabilirim, bu kadar delillerin karşısında hala meseleyi sağa sola çekerek, işte biraz önce dediğimiz gibi, efendim Kur'an abdestsiz okunabilir ama ele alınarak okunmaz diyenlere bu sefer şu soruları sormak gerek. Tamam, okunabilir ama ele alınmaz. Şimdi soru soruyoruz. Şimdi Allah bize bir akıl ihsan etmiştir. Onun müsaade ettiği yere de aklımızı kullanma mecburiyetimiz vardır. Allah aklını kullanamayanları azap eder. Aklımızı bize müsaade edildiği yere kadar kullanmamız gerek. Şimdi bizim saygımız, birinci soru, saygımız Kur'an'a mı kağıda mı? Bu sorunun cevabı ne olmalı? Yani siz kağıdı elinizdeyken okuyorsunuz ama elinizi bırakırken okuyamıyorsunuz. Yani saygı Kur'an'a mı kağıda mı? Bunun cevabını istiyor. Kağıt biliyorsunuz, biraz kaba tabirle yeri geliyor insan taharet edip atıyor, öyle mi? Bizim saygımız Kur'an'adır. Bu soru bir. Bunun üzerinde düşünülmesi lazım. İkinci soru. Abdest ayeti Kur'an'da olduğuna göre insan abdesti öğrenmek için önce neye elini alması lazım? Abdest ayeti Kur'an'da, işte biraz önceki dediğimiz Maide suresi ayet 6. Abdest ayeti orada. Bir insan abdesti bile öğrenmek için Kur'an'a elini alacaktır. Soru 3. Konuştuğunuz kimselerle de bunları dile getirebilirsiniz. İlla körü körüne bir inat, bizim dediğimiz doğrudan ziyade biz hakkın, biz gerçeklerin kabul edilmesini istiyoruz. Çünkü bu mesele belki küçük bir meseledir ama ileriye doğru büyütülüyor. Ve bunu ciddi bir şekilde üzerine durduğunuz zaman 40-50 yaşındaki bir kadına 10 sene Kur'an okuma yasağı koyuyorsunuz. Farkında mısınız? 50 yaşındaki bir kadının 10 senesi hayızlı geçer. 10 sene Kur'an okuma yasağı. Görüyor musun neticeyi? Adam abdestsiz Kur'an'a elini atamayacak. Bir şey gösteremeyecek. Cebinde taşıyamayacak. Onun içindir ki bu toplum cebinde Kur'an taşımaz. Öyle mi? Kur'an öyle hemen herkesin elini uzatıp alabileceği bir yakınlıkta olmaz. Ta tepelere asırlar. Bunlar Allah ve Resulü'nün tarif etmediği bir Kur'an saygısı. Kur'an'a saygı değildir onlar. Şeytan bizi sağdan yanaşarak aldatıyor, biliyor musunuz? Bunlar Kur'an'a saygı değildir. Gidin Hicaz mıntıkasında adam kafasını koymuş üstüne yatıyor. Uyanır uyanmaz kalkıp Rabbisinin kitabıyla haşır neşir oluyor. İşte bu Kur'an'a saygıdır bak. Bizim beyefendiler ulan kafasının altına almış da yatıyor düşünür. Ama akıllı başlı basiretli insan da şöyle düşünür. Görüyor musun Allah'ın kitabına ne kadar güzel değer veriyorlar. Başının ucundan hiç eksik etmiyor. Böyle düşünülür. Ve basiretli insanlar böyle düşünmesi gerekir. Şimdi üçüncü soruya dikkat edin. Hadis kitaplarında bir sürü ayet mevcuttur. Siz hangi hadis kitabının hangi cildini çekerseniz, elinize alırsanız alın değerli kardeşlerim. İçerisinde inanın bir sürü ayetler bulacaksınız. Şimdi onları da mı elimize abdestle almamız gerekir? Buna ne diyeceksiniz? Yok arkadaş, Kur'an'ın tümü ele alınırken abdest alınması gerekir diyorsanız büyük bir tezat var. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken tümünün bir arada olmadığı bir kitaba dokunmayın diye bir emir vermez. Bir kere tümü bir arada değildi ki Kur'an. Öyle mi? Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ellemeyin? Yok eğer parça parça da olsa elleyemezseniz derseniz hadis kitaplarını da ele alamazsınız. Yani tezatlar çoğalıyor. Şimdi bu dört sorunun cevabıyla beraber değerli kardeşlerim, yani gerçekten böyle hakkı arzu eden bir insan mantığı ile bu dört sorunun cevabı ile birlikte şu zikredeceğim hadis-i şerifin üzerinde ciddi bir şekilde durulmasını ben istirham ediyorum. Ki hadis biraz önce de anlattık. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Yani bunun üzerinde ciddi bir şekilde durulması lazım. Değilse yanlış yaparız. Said bin Cübeyr idrarını yaptı, sonra sadece ayaklarını yıkadı ve daha sonra Musaf'ı eline aldı diyor. Sahih bir senetle Abdurrezzak'ın Musannef'inde. Said bin Cübeyr diyor idrarını yaptı, sonra sadece ayaklarını yıkadı ve daha sonra Musaf'ı eline aldı diyor. Buhari talik olarak getiriyor ve Abdurrezzak'ın Musannef, İbn Ebu Şeybe'nin Musannef'inde. Ebu Vail diyor kendi hizmetçisi kadını hayızlı olduğu halde Ebu Rezin'e gönderdi de kadın Musaf'ı kesesinden tutarak yani elini alarak getirdi diyor. Hayızlı olduğu halde almış eline getiriyor. Yok canım işte ipinden tuttu bilmem ne. Yani bunlar hep abidik gobidik biraz şey tabirle şeylerdir. Onun için yani pişmiş tavuk gibi. Hani itiraz edilecek olsa onun ipinden tuttuğu da yok şeydi de bilmem neydi de. Dolayısıyla öyle komik şeyler söyleniyor ki eldivenle tutabilirsin, eldivenle açabilirsin. Yani bu gibi saçma sapan şeylere kadar gidilmiş yani. Ha demek ki burada gerçekten iyi bir niyetle bu meselenin yani tahlili yapılmıyor. Veya gerçekten acaba İslam bu konuda ne diyor, bu hususta ne diyor, böyle bir şeye gidilmiyor. Hissi davranıldığı açık. İbn-i Cerrah Taberi der ki bize İbn-i Abdülala Katade'den nakletti ki la yemessuhu illel mutahharun, ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Vakıa suresi 79 kavli hakkında şöyle demiştir. Yani meleklerden başkası ona el süremez. Yanınızdaki olan kitaba ise müşrik, neciz, pis ve münafıklar da el sürebilir. Görüyor musunuz? Katade'den tefsir geliyor. Katade biliyorsunuz tefsir de önde gelen şahsiyetlerden bir tanesidir. La yemessuhu illel mutahharun, yani ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Onadan kasıt o levh-i mahfuzdaki kitap. Temizlenenlerden kasıt ise meleklerdir. Ve sizin yanınızdaki kitaba ise müşrikte, neciste, piste, münafıkta el sürebilir. Nitekim Allah Resulü ayetlerden ne yapıyor? Gönderiyor bakın kafirlere, müşriklere. Buna en yakın bu ayet-i celilerin tefsirinde İbn-i Kesir'de bulabilirsiniz. Şimdi konuyla alakalı aslında söylenmesi gereken çok şey var, delil getirilmesi gereken de çok şeyler var. Ama anlayan için bu kadar delil zannedersem yeterlidir. Şimdi karşı taraf bu konuda ne diyor, neyi öne sürüyor? Biraz da bunlara bakacak olur isek, biraz daha adil hareket etmiş olur. Konuyla ilgili ileri sürdükleri şüphelerden bir tanesi, yani ayet doğru, batıl bir istidlal diyoruz biz buna. Biraz önceki okuduğumuz ayeti celiledir. La yemessuhu illel mutahhar. Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Bugün Kur'an abdestsiz okunamaz diyenlerin delilleri budur. Birçok insan bunu delil getirirler. Şimdi bakın. İbn-i Zeyd Rahimullah şöyle dedi. Kureyş müşrikleri diyor Kur'an'ın şeytanlar tarafından Allah Resulüne indirildiğini zannetmişlerdi. Taberi ve İbn-i Kesir tefsirde bakın bu rivayetleri getiriyor. Diyor ki Kureyşli müşrikler Kur'an'ın diyor şeytanlar tarafından Allah Resulüne indirildiğini zannetmişlerdir. Allahu Azze ve Celle de ona temiz olanlardan başkasının dokunamayacağını haber verdi. Tıpkı şu ayette buyurduğu gibi Kur'an'ı şeytanlar yerine indirmemiştir. Bu iş onlara düşmez. Zaten bunlara gücü de yetmez. Onlar dinlemekten men olunmuşlar. Ayetin nuzul sebebini anlatırken, yani Kureyşli müşrikler peygamberimizi iftirada bulunuyorlar. İşte ona falan filan haber veriyor. Şeytanlar ona bunu söylüyor. Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Yani Allah'ın asıl kitabından vahyi alıp getirenler var ya, ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Yine İbn Abbas diyor ki, İbn Abbas biliyorsunuz Allah Resulü'nün tefsir hususunda duasını almış bir şahsiyet. Tefsirde birinci bu insandır. İbn Abbas diyor ki ayeti kerimedeki kastedilen kitap Levh-i Mahfuz'daki kitaptır. Yani ona meleklerden başkası dokunamaz. İbn Abbas böyle diyorsa artık daha, ki bunlar zaten peygamberin uygulamalarına ters değildir, sözlerine de ters değildir. Biz nasıl kalkar bunun tersine şeyler söyleriz? Yine Katade'den ona temizlenenlerden başkası dokunamaz ayetindeki ona kelimesinden murat Rabbimizin katındaki kitap, temizlenenlerden kasıt meleklerdir demiştir. Ve devam ediyor, diyor ki sizin yanınızdaki kitaba gelince ona müşrikte, neciste, piste, münafıkta el sürebilir diyor. Biz biraz önceki ayetin yanlış istidlal yapıldığını işte bu delillerle ortaya koyuyoruz. Yani diyoruz ki o yanlış bir istidlaldir. La yemessuhu illel mutahharun ayeti celilesi sizin anladığınız manada değildir. Onu işte buradaki delillerle anlamanız gerekir. Peygamberin uygulamasıyla ve sahabenin uygulamasıyla ancak anlayabiliriz. Bu konuda İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de bir hadis var. Ali radıyallahu anhu'dan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi cünüplükten başka bir şey Kur'an okumaktan alıkoymazdı. Böyle bir ifade geliyor. Hâzâ hadîsun zayıfun. Bu hadis zayıftır. Sahih değildir. Yani bunları da buraya almışız. Zayıflığını, nedeninin içini de söylüyoruz ki, öyle mi? Meseleye adil yaklaştığımız bilinsin. Hatta Şeyh el-Albani, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai, bu hadislerin gayri sahihlerinde bunu zikretmiştir. Sahih değildir diyor. Şeyh el-Albani. Hatta bu konuda sahih bir hadis yoktur diyor. Hatırlayabildiğim kadarıyla yine elimde var eseri, Haccetun Nebi isimli kitabında, Haccetun Nebi, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haccı, orada Ayşe validemizin hayızlı halinden bahsediyor. Hayrola ne oldu, niye ağlıyorsun, niye üzgünsün? Hayız olduğunu söylüyor. Haçta hayız oluyor Ayşe validemiz. Üzülme diyor. Yani bu Allah'ın Adem kızlarına verdiği bir şeydir. Sadece sen değilsin diyor. Sen diyor tavaf hariç hacıların yaptığı bütün şeyleri yapabilirsin diyor. Haccetun Nebi'de Şeyh el-Albani bunu anlatırken bir dipnot düşmüş. Diyor ki orada, burada hayızlının Kur'an okuyacağına delil vardır diyor. Cevaz vardır diyor. Ve aynı kuralı kullanıyor, kaideyi kullanıyor Şeyh el-Albani de orada. Ben bunu fotokopi şeklinde de size verebilirim. Orada diyor ki, çünkü bilinen bir kaide vardır, kural vardır diyor. Te'ihirul beyanu anil vaktil haceti la yecuz. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir diyor. Şeyh el-Albani de burada bu konuda cevaz veriyor. Yani şeyhin tabi cevaz vermesinden ziyade, yani delilin şeyini anlatıyor bize. İlim ehlinin kaideleri, kuralları nasıl kullandığını bakın görüyoruz. Ondan sonra tekrar Malik'in Muvatta'sında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Hazm'a yazdığı mektupta şöyle demişti denilmekteydi. Kur'an'a temiz olanlardan başkası el süremez. Şimdi birkaç tane böyle rivayet var. Kur'an'a temiz olanlardan başkası el süremez. Ben bunların tahkiki yapılmış şekliyle şeyini hazırlamışımdır. Mesela Hacer-ül Askalani, biraz önceki okuduğum şeyin sahih olmadığını en yakın Bulugul Meram'da görebilirsiniz. Bu hadisi diyorum Malik Mürsel olarak rivayet etmiştir. Nese'i ile İbn-i Hibban vasletmişlerdir. Hadis ma'lumdur, illetlidir diyor. Ondan sonra bu tipteki rivayetleri hep almışım buraya. Bunların sahih olmadığını söylüyor. Şimdi benim burada değerli kardeşlerim, hasreten sizlere anlatacağım, dikkatinizi çekmek istediğim husus şurasıdır. Şimdi delil olarak öne sürülen bu rivayetlere eğer bakarsanız, rivayetlerde abdestli olan Kur'an'a, abdestliden başkası Kur'an'a el süremez demiyor bak. Şimdi birinci problem, hadisler sahih değil. Üzerinde konuşlanmış. Sahih değil bunlar. Problem bir, sahih değil. İkincisi, hadislerdeki ifadeye dikkat ederseniz, la temessel Kur'an illa ve ente tahir. Şimdi Kur'an'a temiz olanlardan başkası el sürmesin. Burada abdestten bahsetmiyor. Şimdi bir sahih değil, hadi diyelim ki sahih. Meseleyi anlamanız açısından ben bunu izah ediyorum. Sahih değil deyip kenara atarız, bitmiştir. Sahih olmayan şeyin üzerinde ne diye duracağız? Ama daha güzel anlaşılması açısından, bu yönlü problemi olanlara meseleyi izah açısından herhalde fayda vardır izahımızda. Birincisi ne diyoruz? Bunlar sahih değil. Üzerinde konuşlanmış. Ha kim konuşmuş derseler, yeriyle, numarasıyla bunun ispatını, tespitini yaparız. İkincisi, üzerinde konuşulan kelimeden tahir, yani Arapçada tahir kelimesinden ne kastedilmiştir? Buradaki kast ne? Zira bu kelime müşterektir. Müşterek bir ismin belli bir manaya hamledilebilmesi için karine ister. Bak, bu da bir kuraldır. Bu müşterek isimdir, tahir. Bu hem hadesi ekberden hem hadesi asgardan temizlenene ıtlak olunabileceği gibi mümine de, vücudunda necaset olmayan kafire de ıtlak olunabilir. Yani ikinci problem bu. Şimdi tahirden kasıt ne? Diyelim ki sahih. Ben şöyle bir şey söylesem buna kimin itirazı olabilir? Arkadaş, Kur'an'ı eline alacağın zaman elin çamurluysa, kömürlüyse, şu buysa elini güzel yıka arkadaş. Yani kitabı pisleteceğin, yazısı okunmaz, şudur budur. Ellerini temiz yıka, ondan sonra elini al. Buna kimin itirazı olabilir? Sahih olsa ben böyle anlarım bunu. Niye böyle anlarım? Çünkü diğer yönlü anlama imkanı yoktur. Neden? Çünkü Allah Resulü abdestsiz Kur'an okumuş, sahabeden Kur'an, abdestsiz Kur'an okumuşlar. O sahih olsa bile böyle bir anlayış çıkarırım ben. Buna kimsenin itirazı olamaz arkadaş. Elin kömürlüyse, paslıysa, pisliyse, öyle mi? Kitabı eline sürüp onu karartma, yazılarını efendime söyleyeyim silersin, kirletirsin, şudur budur. Böyle de anlaşılabilir. Ama birincisi, hadisler sahih değil. İkincisi, burada bahsedilen tahir kelimesi müşterek bir isimdir. İlla abdest manasında ele alamazsınız. Açın hadis kitaplarını. Kitab-ül Vudu der. Öyle mi? Abdest babı der. Kitab-ül Tahare hepsini içerisine alır. Ama vudu abdest için kullanılır. Dolayısıyla benim daha fazla sözü uzatmadan sizlere konuyla ilgili söyleyeceğim meselenin hulasası, birincisi başta dediğimiz gibi değerli kardeşlerim, ibadetlerde asıl olan nas olmadığı müddetçe haramlıktır. İbadetlerde asıl olan nas olmadığı müddetçe. Örf ve adetlerde ise tahrimiyetine dair nas olmadığı müddetçe mübahlıdır. Şimdi biz dini bir meseleden bahsediyoruz. Yapıldığında sevap kazanılacak bir şeyden. Böyle yapılmazsa günah kazanılacak bir mevzudan bahsediyor isek, hakkında mutlaka bir delil olması gerekir. Ve delil de Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda açık ve net bir şekilde meseleyi izah etmiştir. Anlatmıştır. Kendisi uygulamıştır. Allah kitabında, ey inananlar, namaza kalkacağınız zaman abdest alın demiştir. Onun biricik Resulü bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredilmiştir. Ve ondan sonra da sahabe abdestle Kur'an okumuşlardır. Öyleyse bu açık ve net delillerin yanında istidlale müsait olmayan bir takım sahih şeyleri öne sürerek bir şeyler söylemek isteyenlere cevabımız, anlatmaya çalıştığınız ayetlerse doğru ama istidlal yönleriniz batıldır diyoruz. İkincisi, hadis olarak öne sürdükleri şeyler hakkında ise bir, hadisler sahih değildir, üzerinde konuşlanmıştır. İkincisi, hadislerde anlatılan, ifade edilen mana abdestle alakası yoktur. Hulasa, benim bu hususta söyleyeceğim söz, Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilip ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Bunun yanı sıra yine batılı da batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konuyla alakalı anlaşılamayan bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz.